Jambo ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa ya habari. Kwanza mtasari wa habari zenyewe. Takabado kuonekana mahali tofauti hapa mjini Bujumbura, ambapo waziri wa afya alifanya ziara mnamo mwezi mmoja, hata kama kuna baadhi ya maeneo ambapo tayari pamesafishwa. Gavana wa mkoa wa Rumonge huwa anatoa dakika tu kwa wamiliki wa maeneo ya ujenzi katika mji wa Rumonge ili kufungua barabara ya baada ya kuhifadhi vifaa vya ujenzi na kuzuia barabara. Ni marufuku kwa wakulima wa mkoa ni Bubanza kuuza bidhaa zao kwenye masoko. Gavana wa mkoa huu anaeleza kwamba ni kwa lengo la usimamizi wa busara wa mavuno ili kuepuka na uhaba wa chakula iwezekanavyo. Na pia tuna ukurasa wa habari za ugenini ambapo utafahamisha kwamba huko nchini DRC serikali imetoa tahadhari kwa raia wa Goma na Vunga vyake kuwa kuna mtu wenye virusi vya Ebola amepatikana baada ya kufanyiwa ukaguzi katika kituo kimoja hapo mjini Goma. Na nchi za Ufaransa, Ujerumani na Uingereza wameeleza wasiwasi wao kufuatia kuongezeka kwa mvutano na vita vya maneno vinavyoendelea kati ya Iran na Marekani. Kwa haya na mengine, ambatana nasi katika taarifa ya habari. Fundi mitambo ni Dorine Uwimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa mara nyingine tena, karibuni. Taka bado kuonekana mahali tofauti hapa mjini Bujumbura, ambapo waziri wa afya alifanya ziara yake mnamo mwezi mmoja, hata kama kuna baadhi ya maeneo ambapo pamesafishwa. Kwa mfano, katika eneo linalogawanya mtaa wa Buiza na Nyakabiga, takataka inatupwa bila wasiwasi. Hata hivyo, katika soko ndogo la Mgoboka mtaani Jihosha, takataka ilivyokuwa kwenye mabonde ya mto wa Nahangwa iliondolewa na eneo hilo lilifungwa. Mengi na Moize Misago. Kumusi baguma baza libeeshi kani tukabaguma tuba bgira. Wanatupa uchafu kila mara ni wale ambao wanaleta uchafu kichwani na baadaye kutupa kwenye jalala hilo linagawa tarafa ya Buiza na ile ya Nyakabiga, hususan kando na kanisa Mukiza Mwiranda. Asubuhi ya Jumatatu hii, wanaotupa uchafu eneo hilo wamekuwa wakionekana mifuko ya uchafu wakitupa eneo hilo. Baadhi ya wa eneo hilo wanasema kuwa wanasumbuka na uchafu, ingawa wanaeleza kuwa waliwasilisha swala hilo kwa viongozi tawala ambao miongoni mwao tayari kuwasili eneo hilo ili kushuhudia hali halisi. Hali ni kama hiyo, raia wa maeneo hayo wanaomba jalala hilo liweze kuondolewa na sehemu hiyo iweze kulindwa na walinda usalama kutokana na kuwa uchafu huo unaathiri afya yao. Kando na hali hiyo, wafanyabiashara soko dogo la Mugoboka mtaani Mutanga ni tarafani Gihosha wanasema kuwa uchafu ambao walikuwa kitupa kando na mto Nahangwa, wakati huu kuna watu ambao wanalipwa ili uchafu huo uweze kutupwa sehemu nyingine. Tarehe 17 Juni, waziri wa afya Tadendi Kumana akishirikiana viongozi katika manispa kuu ya jiji Bujumbura walizuru maeneo tofauti kunakopatikana uchafu huo. Wakati huo waliafikiana viongozi hao kuwa mnamo wiki mbili uchafu ungelikuwa umeondolewa kutokana na kuwa ni tishio kwa afya ya wananchi. Shukran Moize Misago kwa ripoti hiyo. Na hadi sasa idara inayohusika na usafi mjini Bujumbura haijazungumza chochote licha uteuzi wa kujieleza uliotolewa tangu Jumamosi. Alipowasiliana na Radio Sanganyilo leo asubuhi, meya wa mji wa Bujumbura aliahidi kuzungumza juu ya swala hili la usafi baada ya ziara iliyopangwa kesho katika mitaa mbalimbali. Akina mama 100 wanaofanya biashara ndogo ya kuvuka mpaka wa wilaya ya Gatumba mkoani Bujumbura watakuwa na manufaa ya mradi wa mpaka shamba letu ulioanzishwa na shirika Afrabu chini ya msaada wa kifedha wa shirika International Alert, tahadhari ya kimataifa. Viongozi wa Afrabu wanafahamisha kuwa mradi huu utasaidia kuboresha maisha ya wanawake hawa na kuimarisha amani katika ukanda wa maziwa makuu kupitia biashara hii ndogo ya mpakani. Haya amefahamishwa leo Jumatatu hii wilayani Gatumba wakati wa uzinduzi rasmi wa mradi wa mpaka shamba letu ambao utafikia muda wa miaka 4. Isanganiro. Ni saa 7:26 ndani ya studio za Radio Sanganyiro tena na taarifa ya habari. Sasa tujielekeze huko mkoani Rumonge ambapo gavana wa mkoa huo anatoa dakika 20 tu kwa wamiliki wa maeneo ya ujenzi katika mji wa Rumonge ili kufungua barabara baada ya kuhifadhi vifaa vya ujenzi na kuzuia barabara. Juvenal Bigirimana anasema kuwa vifaa vya ujenzi vinaendelea kubaki miezi kadhaa katika barabara za umma, hali ambayo huwa inasababisha hata ajali. Na wachungaji wa ng'ombe 6 wamefungwa kwenye kituo cha polisi ya mahakama huko huko mkoani Rumonge tangu Ijumaa wiki jana. Kukamatwa kwao kunafuatiwa ugunduzi katika eneo la Kigwena la ng'ombe kutoka tarafa ya Vyanda jirani ya Rumonge kama sehemu ya malisho. Utawala wa tarafa ya Rumonge unaeleza kwamba mwenendo huo sasa ni marufuku nchini Burundi na kuwa wachungaji wa ng'ombe hao wataachiwa huru baada ya wamiliki wa ng'ombe hao kulipa mlozi wa pesa 10,000 za Burundi kwa kaunti ya OBR. Na huko mkoani Bubanza, hatua ya marufuku kwa wakulima wa mkoani humo Bubanza kuuza bidhaa zao kwenye masoko haizui maendeleo ya raia hao. Gavana wa Bubanza alisema haya baada ya kuhamasisha utawala wa ngazi ya msingi kufuatilia kwa karibu uuzaji wa mazao kutoka msimu wa mavuno uliopita. Gavana Butoi Nobisterance alieleza kuwa sio swala la ulinzi lakini ni usimamizi wa busara wa mavuno ili kuepuka na uhaba wa chakula iwezekanavyo. Gavana wa Bubanza alifahamisha haya mwenzetu Evariste Nzikobanyanga ambapo waliwasiliana kupitia njia ya simu. Habari za kimataifa. Na katika ukurasa wa habari za kimataifa, katika taarifa ya pamoja, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza wameelezea wasiwasi wao kufuatia kuongezeka kwa mvutano na vita vya maneno vinavyoendelea kati ya Iran na Marekani. Na serikali ya DRC imetoa tahadhari kwa raia wa Goma na Vunga vyake kuwa mtu mwenye virusi vya Ebola amepatikana baada ya kufanyiwa ukaguzi katika kituo kimoja mjini Goma. Mengi zaidi na mwenzetu Jamali Vianengenda Kumana. Serikali ya DRC imetoa tahadhari kwa raia wa Goma na Vunga vyake kuwa mtu mwenye virusi vya Ebola amepatikana baada ya kufanyiwa ukaguzi katika kituo kimoja mjini Goma muda mfupi baada ya kuwasili kutoka Butembo jana Jumapili. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC, mtu huyo ambaye ni mchungaji alisafiri umbali wa kilometa zaidi ya 200 kutoka Butembo hadi Goma kwa basi na inasadikiwa kuwa amekuwa amekutana na watu wenye ugonjwa wa Ebola. Hata hivyo, Wizara ya Afya inasema kwamba hatari ya kusambaa kwa Ebola katika sehemu nyingi za mji wa Goma ni mdogo. Wakazi zaidi ya 1,000,000 wanaoishi katika mji wa Goma wameanza kuingiliwa na hofu, kwa mujibu wa chanzo kimoja kutoka mmoja wa mashirika ya kiraia nchini humo. Ebola huathiri binadamu kupitia mgusano na wanyama walioathirika kama tumbili na popo wa misituni. Watu huambukizwa kwa njia ya kukusana, njia ya mdomo na pua, pia kwa njia ya damu, matapishi, kinyesi, majimaji ya kwenye mwili ya mtu mwenye Ebola. Katika taarifa ya pamoja, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza wameeleza wasiwasi wao kufuatia kuongezeka kwa mvutano wa vita vya maneno vinavyoendelea kati ya Iran na Marekani. Ufaransa, Ujerumani na Uingereza wanasema wana wasiwasi kwamba makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran yatazorota kwa sababu ya vikwazo vilivyowekwa na Washington na hatua ya Tehran ya kutekeleza baadhi ya ibara za makubaliano hayo. Katika taarifa yao ya pamoja, nchi hizo tatu ambazo zilitia sahihi kwenye makubaliano ya Vienna zimebaini kwamba Iran imekuwa inaheshimu ahadi zake wakati Marekani ilitangaza kwamba inajiondoa kwenye mkataba huo na kuamua kurejeshwa vikwazo. Hata hivyo, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza wametoa wito kwa Iran kubadilisha maamuzi yake ya hivi karibuni ya kuhifadhi na kuimarisha uraniumu kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko kile ambacho iliruhusiwa. Mwaka mmoja baada ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa kimataifa kuhusu ukomo kwenye mpango wa nuklia wa Iran, Iran imeamua mnamo mwezi Mei kuacha kupunguza akiba yake ya maji mazito na uraniumu yenye utajiri. Siku ya Jumatano Julai 8, Tehran ilitangaza imetangaza kwamba itazalisha uranium yenye utajiri kwa kiwango cha angalau 4%, kiwango ambacho kilicho tangazwa. Na ni kwa ukurasa wa habari za ugenini ambapo tunatamatisha taarifa hii habari, lakini kwa wale ambao mkuweza kutufuata tangu mwanzo tuwafahamishe kwamba bado taka kuonekana mahali tofauti hapa mjini Bujumbura, ambapo waziri wa afya alifanya ziara mnamo mwezi mmoja, hata kama kuna baadhi ya maeneo ambapo tayari pamesafishwa. Na gavana wa Rumonge huwa anatoa dakika 20 tu kwa wamiliki wa maeneo ya ujenzi katika mji wa Rumonge ili kufungua barabara baada ya kuhifadhi vifaa vya ujenzi na kuzuia barabara. Na ni marufuku kwa wakulima wa mkoa ni Bubanza kuuza bidhaa zao kwenye masoko. Gavana mkoa huo anaeleza kwamba ni kwa lengo la usimamizi wa busara wa mavuno ili kuepuka na uhaba wa chakula iwezekanavyo. Ndugu wasikilizaji, tuwashukuru sana kwa naweza kututega sikio. Nishukuru pia fundi mitambo Dorine Uwimana. Niwatakie basi mchana mwema nyinyi wote, kwaherini.